opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Kto miał podrażnione gardło? Ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj licytujemy paprykę czerwoną w supercenie, tylko 5,99 za kilogram. I uwaga, kto da 5,99 za paprykę czerwoną po raz pierwszy, 5,99 za paprykę chrupiącą po raz drugi i 5,99 za paprykę za 5,99 po raz trzeci, sprzedana! I smaczna, chrupiąca, czerwona papryka za 5,99 wędruje do każdego, kto ją kupił. Lidl, co tydzień coś nowego. Papryka czerwona 5,99. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Górnicy z JSW wrócili do pracy. Liczą, że słowa dotrzyma prezes spółki. Miejmy nadzieję, że do tej dymisji się poda. Inaczej wznowią strajk. Potężne korki na mostach Siekierkowskim i Poniatowskiego w Warszawie. Po pożarze mostu Łazienkowskiego kierowcy będą mieć problemy, co najmniej do czwartku. Dzień prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Jak obchodzą go Amerykanie? O tym za moment. Górnicy z kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawieszają strajk i wracają do pracy. To był jeden z warunków wstępnego porozumienia, kończącego trwający 3 tygodnie protest. Idziemy do pracy od poniedziałku. Zobaczymy od pana Zagorzewskiego, co będzie dalej. Nie? Miejmy nadzieję, że do tej dymisji się poda, bo jeśli nie, no to w środę będzie trzeba wrócić. Jarosław Zagórowski zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że ustąpi najpóźniej we wtorek rano. Postawił jednak dwa warunki. Jeśli pracownicy wrócą w poniedziałek do pracy, jeśli zapisy protokołu uzgodnień z poprawionym i doprecyzowanym punktem dotyczącym 6 dnia pracy zostaną podpisane w formie porozumienia. Według wstępnych wyliczeń porozumienie pozwoli spółce zaoszczędzić 300 milionów złotych. W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestowało 5,5 tysiąca pracowników. 27 górników prowadziło strajk głodowy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą uzbroić się w cierpliwość. Po pożarze i zamknięciu mostu Łazienkowskiego korki w stolicy jeszcze większe. Zarząd Transportu Miejskiego przygotował zmiany, które mają pomóc w poruszaniu się po mieście. Na samym moście ulica jest przejezdna. Należy się spodziewać, że czeka nas tu jednak większy niż zwykle ruch, co nie musi, ale może doprowadzić do korków. Na przejazd mostem Poniatowskiego decydują się nie tylko kierowcy samochodów osobowych, którzy dotąd przekraczali Wisłę nieprzejezdnym obecnie mostem Łazienkowskim. Także Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował się skierować tę trasą autobusy, które wcześniej przekraczały rzekę mostem, który jeszcze wczoraj rano płonął. Wiadukt, którym zjeżdżają przekierowane autobusy jeszcze przed rondem Waszyngtona, przytykał się i pojazdy czekające na zjazd ustawiały się już na poziomie mostu. Teraz ruchem kieruje policja. Kierowcom, których czeka przekraczanie Wisły, sugerowałbym rozważenie przejazdu którymś z pozostałych mostów, na przykład Siekierkowskim, na którym nie ma obecnie zwiększonego ruchu pojazdów publicznego transportu. Z mostu Poniatowskiego Przemysław Pawełek, Polskie Radio. Kontrowersyjna uroczystość w Pieniężnie na Warmii i Mazurach. Z inicjatywy Rosjan przed pomnikiem radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego odbył się apel. W uroczystościach wziął udział rosyjski ambasador, a także przedstawiciele władz obwodu kaliningradzkiego. Przyszły też osoby, które nie chcą w mieście pomnika generała. Dla Rosjan Czerniachowski jest bohaterem wojennym. Polacy oskarżają go o wywiezienie na Syberię 6 tysięcy żołnierzy AK. Szliśmy z flagami Polski i znakami Polski walczącej pod pomnik kata. Policja podjechała na sygnale do nas, zatrzymała nas. Nic żeśmy nie robili, żadnej zadymy, nie nic. Przyjechali obywatele z Rosji, kombatanci, złożyli kwiaty. Mają do tego prawo. Jestem przeciwko takim upamiętnianiom takich osobistości, które są odpowiedzialne za śmierć tysięcy Polaków. Rosyjski ambasador powiedział w Pieniężnie, że w ciągu roku Rosja nie zmieniła zdania co do przyszłości pomnika i według niego nie ma powodu, aby przenosić go w inne miejsce. Zdania nie zmienił też burmistrz Pieniężna. Chce go rozebrać albo przenieść. Nieznani sprawcy zbezcześcili setki grobów na cmentarzu żydowskim we francuskiej Alzacji. Szczegóły nie są znane. Szef MSW zapowiedział postawienie sprawców przed sądem. Bernard Cazeneuve zapowiedział, że takiego barbarzyństwa Republika Francuska nie będzie tolerowała. Czyn ten komentatorzy wiążą z ogólnym nastrojem, jaki zapanował we Francji po styczniowych masakrach, teraz podsyconym informacjami o zamachach w Kopenhadze. Prezydent Hollande, który w geście solidarności udał się do ambasady Danii w Paryżu, powiedział: istnieje zbieżność między tym, co stało się w Danii i we Francji w styczniu. I mimo, że to nie jest ta sama siatka terrorystyczna, to jednak jest to ta sama determinacja, aby uderzyć w nasze wartości, wolności i bezpieczeństwa, jakie chcemy dać każdemu obywatelowi bez względu na to, jakiego jest wyznania. Francję i Danię łączy dzisiaj ten sam smutek, ale i ta sama wola walki o nasze wartości przeciwko terroryzmowi. W Paryżu przed ambasadą Królestwa Danii odbyła się manifestacja, której uczestnicy skandowali: wszyscy jesteśmy Duńczykami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykanie obchodzą Dzień Prezydenta. To jedno z najważniejszych państwowych świąt. Nie ma jednak do końca zgody, czy dotyczy ono wszystkich amerykańskich prezydentów, czy tylko pierwszego, Jerzego Waszyngtona. Poszczególne regiony USA podzieliły się. Niektóre stany celebrują tylko Jerzego Waszyngtona, a święto nazywają Washington Birthday. Uważany jest on za ojca narodów, a jego twarz znana jest na całym świecie, gdyż widnieje na banknocie jednodolarowym. Ze względu na wypadające 12 lutego urodziny Abrahama Lincolna, inne stany trzeci poniedziałek lutego celebrują jako Dzień Wszystkich Prezydentów. Ciekawostka tutaj jest taka, że amerykański kongres tak naprawdę nigdy nie wyraził na to zgody. Tutejsze media przypominają dziś najciekawsze, nie do końca znane historie poszczególnych gospodarzy Białego Domu. Wspomniany wcześniej Waszyngton już w wieku 22 lat stracił praktycznie wszystkie zęby i nigdy się nie uśmiechał, nawet na portretach. Najniższym prezydentem w historii był James Madison, najstarszym wybranym Ronald Reagan, a najdłużej żyjącym Gerald Ford. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Kolejne ciasteczka mamy z kawałkami czekolady tym razem i z orzechami w jeszcze środku. Jeszcze ciepłe piekło. Dziękuję. Tu właśnie coraz to nowe ciasteczka się pojawiają. Nie wiem, skąd Robert to bierze. Jesteśmy przygotowani. No dobrze, to teraz o sporcie Michał Gąsiorowski. Ciasteczko? No, potem, bo to źle by brzmiało. Czekoladą, z przyjemnością. Proszę. Początek nowej rundy Ekstraklasy i już grat niespodzianek. Legia Warszawa na własnym boisku przegrała 1-3 z Jagiellonią Białystok, a mogło być nawet jeszcze lepiej, przyznaje strzelec jednego z goli Maciej Gajos. No tak, sytuacje meczowe się potoczyły, że najpierw zdobyłem bramkę, później niestety nie strzeliłem karnego, ale nie ma co rozpamiętywać, bo liczy się, że zdobyliśmy kolejną bramkę i przede wszystkim liczą się 3 punkty, bo po tutaj przyjechaliśmy. Punkty stracił natomiast Śląsk Wrocław, który zremisował 1-1 z Krakowią. W dyscyplinach zimowych było gorąco. Norwek Anders Schwanemel, skocząc 251,5 metra, pobił rekord świata w lotach. Na skoczni Wikersund zajął 2. miejsce, wygrał Niemiec Severin Freund, a Piotr Żyła był 14. Żadnego medalu nie zdobyli na Mistrzostwach Świata polscy panczyniści. Artur Waś na 500 metrów był wczoraj 5., a Luisa Złotkowska na 1500 9. Swój szczęśliwy dzień mieli wczoraj Francuzi. Jean-Baptiste Grand zdobył złoto na Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim w Beaver Creek. Kolejne miejsca na podium zajęli Niemcy, Dopfer i Neureuther. Austriak Marcel Hirscher, który prowadził po pierwszym przejeździe, w drugim wypadł z trasy. Zwycięzcy Grążowi gratulował inny zwycięzca i także mistrz świata. Sebastian Ogier z Volkswagena wygrał rajd Szwecji. Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnim odcinku specjalnym, kiedy Ogier pojechał znakomicie, a prowadzący dotąd Andreas Mikkelsen, który miał minimalną przewagę, wpadł w zaspę. Yeah, it's very tough. We gave it all. To bardzo trudny moment, daliśmy z siebie wszystko, ale popełniłem błąd, trudno mi się z tym pogodzić. Nie myślałem, że kiedyś będzie mi przykro, gdy stanę na podium, ale teraz tak jest. Powiedział Mikkelsen, po czym wsiadł do swojego Polo WRC i kompletnie się rozkleił. Robert Kubica wygrał w Szwecji 1 odcinek specjalny, ale z powodu kłopotów z samochodem był 20. Ogólnie nie chodzi tutaj o zwycięstwa osób, bardziej chodzi o to, jak się czuję w aucie i następny rajd będzie w Meksyku, gdzie 12 miesięcy temu szutry były taką, może nie strachem dla mnie, ale jakoś nie czułem się zbytnio komfortowo, a teraz naprawdę jadę już z większym komfortem. Rajd Meksyku za 2 tygodnie, a sport w Trójce za godzinę. Będzie więcej o meczu gwiazd NBA, w którym Zachód pokonał Wschód, i o niezwykłej akcji Zlatana Ibrahimowicza. To teraz mogę ciasteczko. Z czekoladą. Smaczne. Uwielbiam. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. To zaraz o pogodzie, a Polska w polarnomorskiej masie powietrza, na zachodzie cieplejszej, na wschodzie chłodniejszej. Dziś pogodnie, tylko na wschodzie kraju zachmurzy się i może lekko padać śnieg. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, minus 1 w Białymstoku i Augustowie, 0 w Olsztynie i Elblągu, plus 1 stopień w Warszawie, Siedlcach i Lublinie, 2 w Rzeszowie i Kielcach, 3 w Łodzi, Krakowie, Toruniu i Trójmieście, 4 w Katowicach i Szklarskiej Porębie, do 5 w Szczecinie i Poznaniu. Tutaj czytam, że w Warszawie plus 1 stopień, ale moim zdaniem będzie zdecydowanie goręcej i zdaje się, że już jest. Dzień dobry, ja telefonuję z samochodu z Warszawy. Chciałem przestrzec wszystkich przed błędem, który ja popełniłem. Pomyślałem, że pojadę samochodem, a nie pociągiem, żeby sprawdzić, jaki rzeczywiście ten pożar miał wpływ. Niech nikt tak nie eksperymentuje. Pociągi i inna komunikacja miejska. Jest koszmar. Słuchacze Trójki, nie idźcie tą drogą. Czuwaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Przyjdź do nas po swój wymarzony smartfon. Tylko w Orange najnowsza Lumia 830 w wyjątkowych kolorach. Dostępna w ofercie Smart Plan Multi już za 0 zł na start. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zapraszamy do salonów Orange. Może pójdziemy gdzieś na kolację? Jestem zmęczona. Kino? Panie, to... Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera Ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po Body Max. Suplement diety Body Max łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanego korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj. Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? Body Max na energię i wzmocnienie. Panie Mareczku, co u pana można zrobić z włosami za 20 zł? Ostrzyc bokobrody. To niewiele, panie Mareczku, bo wie pan, teraz za 20 zł można mieć nawet Kanal Plus. Kanal Plus świętuje 20 urodziny. Z tej okazji wypróbuj Kanal Plus już od 20 zł miesięcznie. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm free. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Pani redaktor, panie przewodniczący, czego się państwo napiją? Już pijemy. A jeśli można, to ja herbatę z cytryną bez cukru. Dobrze, filiżance? Tak, filiżance? Ale tylko z miśnieńskiej porcelany. Proszę może pana. Być. Nie wiem, czy znajdę, postaram się. No to pan jest zwolniony, jak pan nie znajdzie. To ja w takim razie postawię duży kubek. Postawię ciasteczka z czekoladą i z galaretką i idę załatwiać. Jeśli można, to bez galaretki. Proszę. Bez galaretki. Galaretkę sobie pan wydłubie. Dziękuję bardzo. Galaretkę nie można wydłubać. No jest galaretka została, tutaj. Została już przez panią wydłubana. Więc. Galaretka jest pod czekoladą. A, no dobrze. To zawsze co? Wszystko, co najlepsze, jest pod czekoladą. Nie, właściwie najgorsze dla pana w tym wypadku. Dla mnie powinno być na wierzchu, a nie pod spodem. Dobrze, ale dobrze, panie przewodniczący, panie premierze. Pani Magdalena Ogórek powiedziała, że nie zawahałaby się zadzwonić do Putina. Czy pan wie, jaki jest ciąg dalszy? Jaki byłby ciąg dalszy? To nie, znaczy, nie co by powiedziała? Nie znam ciągu dalszego, ale to jest ważna deklaracja, bo od kilku już lat między Polską a Rosją nie ma żadnych kontaktów na wysokim szczeblu. Premierzy się nie spotykają, prezydenci się nie spotykają, ministrowie spraw zagranicznych się nie spotykają. To jest dobrze, to co pan by nienormalna. Powiedział, gdyby pan zadzwonił, gdyby pan miał taką możliwość, to co by pan powiedział Putinowi dzisiaj? Bym starał się umówić na jakąś poważniejszą rozmowę bez telefonu. Telefon raczej służy tylko do wymiany uprzejmości i do umawiania się na poważne negocjacje. Dobrze, a jeśli pan już by się umówił, to co by pan powiedział? W takiej sytuacji jest dziś 16 lutego, jest kruchy rozejm w miejscowości Debalcewe, jest bardzo niespokojnie. By mówił to samo, co mówi pani Merkel czy pan Hollande, a więc ci politycy europejscy, którzy nadają dzisiaj ton Unii Europejskiej i którzy starają się zachowywać racjonalnie. A czy jest pan współautorem wystąpienia pani dr Ogórek? Nie, w żadnym razie nie jestem współautorem. Pani dr Ogórek jest kandydatką całkowicie samodzielną. I jest jedyną autorką tego wystąpienia, które wygłosiła? Sądzę, że tak, że jest jedyną. Ale pewności pan nie ma. No bo nie wiem, czy pani doktor Ogórek konsultowała to jeszcze z kimś, z jakimś swoim otoczeniem, ale myślę, że to jest całkowicie jej samodzielna praca. A czuje się pan ojcem pomysłu, by to właśnie pani doktor Ogórek kandydowała na urząd prezydenta jako kandydatka SLD? Czy dzieli pan to ojcostwo z Leszkiem Aleksandrzakiem? Nie, nie czuję się ojcem, bo nie umiałbym odpowiedzieć na pani pytanie, kto jest w takim razie matką. A musi być matka w tej sytuacji, tak? No zwykle, jeśli mówimy o ojcu, to też mamy na myśli matkę. Wykpił się pan. Myśli pan, że się pan wykpił? Nie, no dla mnie to jest oczywiste, że jeśli ojciec, no to i matka. No dobrze, kto był autorem pomysłu? Dobrze, to może pan jest matką, a Leszek Aleksandrzak jest ojcem albo odwrotnie. Ale ja nie wyglądam na matkę, chyba pani przyzna. Ale bierze pan odpowiedzialność za ten wybór? Oczywiście, tak samo jak wszystkie moje koleżanki i koledzy, którzy zatwierdzili tą ideę. Przypomnę państwu, że 9 stycznia zarząd krajowy SLD prawie jednomyślnie zaakceptował pomysł, aby poprzeć kandydaturę pani doktor Ogórek na urząd prezydenta. Ale są takie osoby, ważne osoby w SLD, które uważają, że to było słabo konsultowane i ta decyzja nie była do końca wydyskutowana, przemyślana. No a w jakiej innej partii odbywały się konsultacje? Może w PiS-ie, może w Platformie Obywatelskiej, ale może pan, w PSL-u. Teraz pan mówi, a w Ameryce to biją Murzynów. No nie, tak pan no odpowiada. Mówię tylko bo gdzie tyle. Indziej są słabe konsultacje, to u nas też mogą mówię być słabe? Mówię tylko tyle, że procedura, jaka została zastosowana w SLD, jest dokładnie taka sama, jak w innych partiach politycznych. Natomiast ci, którzy chcą, żeby SLD stosowała się do innych zasad, nie mają po prostu racji, kompetencji i rozeznania. A jaki wynik pani Magdaleny Ogórek potwierdziłby słuszność tej decyzji według pana? W każdych wyborach startuje się po to, żeby wygrać i sądzę, że pani doktor Ogórek również ubiega się o zwycięstwo. Pytam, co by pana zadowoliło, bo wiadomo, że nie wygra. Musiałby się zdarzyć jakiś cud. A dlaczego pani uważa, że nie wygra? Dlatego, że no, nie ma takiej sytuacji, że ktoś nagle wygrywa, startując jako osoba zupełnie nieznana, nieznana w polityce. No to może będzie taka sytuacja właśnie po raz pierwszy. Dobrze, jeżeli osiągnie wynik jednocyfrowy, to co, to poda się pan do dymisji? Proszę pani, przecież ja nie startuję na urząd prezydenta. Natomiast jestem przekonany, że pani Ogórek walczy o zwycięstwa, a nie o jedno, co pan walczy? Nie o jedno. A pan o coś walczy, panie premierze? Ja walczę o to, co, no, co robię stale, żeby Polska jak najwcześniej doszlusowała do krajów najwyżej rozwiniętych, żeby poziom życia Polek i Polaków był taki, jak w najwyżej rozwiniętych państwach zachodniej Europy, żeby różnica między nami a krajami Unii Europejskiej została zlikwidowana, żeby był łatwy dostęp do edukacji, do służby zdrowia, żeby ludzie nie musieli pracować. I to wszystko zapewniłaby pani Magdalena Ogórek jako prezydent? Bo ja pytam w tym kontekście, o co pan walczy w kontekście Magdaleny Ogórek? Ja mówię o programie SLD, a pani Magdalena Ogórek jest samodzielną kandydatką. Ale i wczoraj to jest wasza kandydatka. I w sobotę zaprezentowała zarys swojego programu. Każdy, kto chce, może się z nim zapoznać, zarówno w wersji tekstowej, jak i w wersji wizyjnej. Powiedziała, że jest kandydatką antyestablishmentową spoza politycznego układu. To chyba nie brzmi wiarygodnie jednak, ponieważ jest popierana przez część establishmentu. Pan był premierem. To brzmi bardzo wiarygodnie, bo pani doktor Ogórek nie jest członkiem żadnej partii politycznej, nie jest członkiem kierownictwa żadnej partii politycznej, nie pełniła żadnych ważnych i wysokich stanowisk politycznych. Ale to brzmi bardzo wiarygodnie. Ale jest państwa kandydatką, a nie jest kandydatką, która założyła Obywatelski Komitet Wyborczy Poparcia pani Magdaleny Ogórek. Ale właśnie sama tak ubiegała będzie się o to, by być posłanką. Ale tak będzie. Jej komitet, który zostaje za chwilę zarejestrowany, to nie jest komitet wyborczy SLD, tylko komitet wyborczy Magdaleny Ogórek. Ale w sztabie są członkowie SLD i państwo przygotowują tę kampanię. W sztabie są różni ludzie, bo tak musi być. W każdym razie my na przykład nie zachowujemy się tak jak Platforma Obywatelska i Bronisław Komorowski, który występując na konwencji robił wszystko, żeby odciąć się i zdystansować do partii politycznej, która go popiera, bo się, jak rozumiem, wstydzi tej partii. Grzegorz Napieralski zauważył w sobotę w jednej z telewizji, że za próbę reformy SLD został z partii wyrzucony, chyba na razie zawieszony został, prawda? A pani Ogórek poszła o mile dalej, mówił Grzegorz Napieralski, mówiąc, że chce zerwać z politykami, którzy 25 lat są na scenie politycznej, tylko gadają, nic nie potrafią zrobić. No widzi pani, Grzegorz Napieralski nawet nie wie, jaki jest jego status. Na co, a jaki jest jego status? Na co pani słusznie zauważyła. Grzegorz Napieralski to jest ten członek SLD, który znajduje się w zawieszeniu. Jedynym rozmówcą pana Napieralskiego będzie sąd partyjny, który pewnie się niedługo już zbierze. Ale co o jego argumentach pan powie? Nic. Dlaczego nic? Bo nie warto. Nie ma racji, mówiąc, że pani Ogórek poszła o mile dalej? Proszę pani, ja nie dyskutuję z Grzegorzem Napieralskim, bo dlaczego? Jedynym ciałem, który z nim dyskutuje, czy dyskutować będzie, to jest sąd partyjny. A cóż on takiego strasznego zrobił? A to jest kwestia oceny sądu partyjnego. A pana oceny, jaka jest to? Jaka jest pana ocena? Gdyby pani w tej chwili zaczęła mówić, że trójka to jest marna audycja, że trzeba ją zlikwidować. Tak, że trzeba ją zlikwidować, że w ogóle cały trzeci program Polskiego Radia przeżył się, trzeba szukać nowej formuły, trzeba to wszystko potępić i się od tego odciąć. Jak pani myśli, ile pani by pracowała w tym programie? A on powiedział, że trzeba wszystko potępić i się odciąć? Tak, powiedział, że trzeba szukać nowej formuły, że trzeba rozwiązać SLD, że trzeba zakończyć działalność SLD, czyli powiedział, wysłał sygnał: proszę państwa, nie głosujcie na SLD. Więc gdyby pani powiedziała, proszę państwa, nie słuchajcie trzeciego programu Polskiego Radia, to ile pani by w tym programie pracowała? Czyli w zasadzie sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po pana stronie i Napieralski nie wróci, tak? Ja nie wiem, jaki będzie wynik. Nie zostanie odwieszony. Ja nie wiem, jaki będzie werdykt sądu, dlatego że w statucie jest wiele rozmaitych kar, zaczynając od upomnienia, a skończywszy na skreśleniu z listy członków. A Marek Siwiec wróci do SLD? Ma takie szanse? Nie wiem. Ale nie wie pan, czy aspiruje, czy nie wie pan, czy ma szansę? Nie wiem, po prostu nie znam jego planów i nie wiem, co zrobi. Ale gdyby chciał, to czy ma możliwość powrotu? Nie wiem. Musiałby znaleźć jakieś koło, które by go przyjęło i musiałby przejść przez całą procedurę przyjęcia w szeregi SLD zgodną ze statutem. Podobno cały czas utrzymywał kontakt ze strukturami wielkopolskimi, swoimi macierzystymi strukturami. Przypuszczam, że ma tam swoje koleżanki i kolegów, ale od tego, żeby utrzymywać kontakt, do tego, żeby stać się pełnoprawnym członkiem, to droga daleka. Mam nadzieję, że teraz mi pan nie odpowie. Nie wiem, ile podpisów poparcia pod kandydaturą pani. To nie jest miśnieńska porcelana, niestety. Dziękuję bardzo, ale herbata wygląda wspaniale. Ale cytryny niestety nie widzę. Cytryna jest wyciśnięta. To bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Mogę spróbować? Tak. Świetna, nawet temperatura właściwa. Dziękuję panu bardzo. Ile podpisów jest pod kandydaturą pani Ogórek w tej chwili? Proszę pani, żeby wypełnić niezbędne minimum, to trzeba mieć 100 tysięcy tak, podpisów. Ale żeby będziemy było się starać. Spektakularnie, to, no, to więcej. Nasze struktury zbierają. Będziemy się starać zebrać o wiele więcej niż 100 tysięcy. Pozwoli pani się poinformować w odpowiednim czasie o liczbie tych podpisów. Dobrze, pozwolę się poinformować. No jak pan ocenia sytuację w JSW? Czy będzie dobre rozwiązanie po tym, jak... Mówi pani o Jastrzębskiej Spółce Węglowej? Tak, o Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Górnicy wrócili do pracy, zawiesili strajk, a prezes Zagórowski obiecał, że się poda do dymisji. Że panie, było do przewidzenia, że tak się stanie i po co było kontynuować tę sytuację. Górnicy nie walczyli o żadne dodatkowe wynagrodzenia, o żadne pieniądze, o żadne przywileje. Nawet byli gotowi zmniejszyć swoje płace o mniej więcej 10%. Mieli tylko jeden postulat. Nie chcieli pracować z szefem spółki, który stał się niewiarygodny i do którego stracili zaufanie. No, załoga ma prawo pracować z takim zarządem i z takim prezesem, którego darzy szacunkiem i do którego ma zaufanie. Więc po co było kontynuować ten spektakl, skoro było wiadomo, że tak się to właśnie skończy. Czyli załoga może odwoływać prezesów, jak jej nie załoga odpowiadają. Załoga musi mieć wpływ na to, co się w zarządzie dzieje, tym bardziej, że wielu górników jest jednocześnie akcjonariuszami tej spółki. A rolnicy mają prawo wjeżdżać ciągnikami do miasta? No, zdaje się, że kodeks drogowy nie zabrania wjazdu traktorami do miasta. A pan popiera? Pan by wjechał na ich miejsce do miasta, gdyby pan miał traktor? Ja nie jestem rolnikiem, jak pani wie. Żałuję, że te traktory nie są produkcji polskiej, no ale jak rozumiem, Nowa Polska skutecznie zlikwidowała polski przemysł traktorowy czy ciągnikowy. Natomiast to, że mają powody do protestów, to oczywiste. Przecież pani wie, że nie jest łatwo wyciągnąć ludzi na drogi, namówić ich do protestu. Rolnicy mają co robić. Skoro już się decydują na taką formę protestu, to znaczy, że mają powody. To na koniec zapytam, czy Grzegorz Schetyna jest polskim Neronem? To on doprowadził do tego, że polska dyplomacja jest w ruinie i w zgliszczach? To on podpalił Rzym? Myślę, że jego poprzednicy też wiele w tej sprawie wysiłku włożyli. Ja życzę panu Schetynie, żeby te wszystkie mankamenty starał się zlikwidować i żeby zachowywał się tak, jak zachowują się jego koledzy w dyplomacji francuskiej czy niemieckiej. Ładne zdjęcie jest tutaj w gazecie pana, jak pan patrzy. Pokażę, może będzie widać. Bardzo ładne, no, ładne, prawda? A co? Nie, no patrzy pan tak, taką minę pan ma. Patrzy pan na... Taką minę refleksyjną mam. Na szpilki pani Magdy. Nie Magdaleny patrzę na szpilki, Ogórek, tylko patrzę na kandydatkę, na prezydenta, która przemawia na mównicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Leszek Miller, szef SLD, były premier. Beata Michniewicz, dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Przemysław Kotowski. Proszę nam przybliżyć temat aut hybrydowych. To przełomowa technologia. Hybrydy są niezwykle oszczędne i niezawodne. To taka rewolucja, że musi się pan sam hybrydą przejechać, żeby to zrozumieć. Ale są one podobno dość drogie. I tu się pan myli. Hybrydy wcale nie są tak drogie, jak się może wydawać. Szczególnie teraz, podczas wyprzedaży, wybrane modele hybryd Toyoty z 2014 roku są nawet tańsze od porównywalnej wersji benzynowej z roku 2015. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa milonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso milone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Czy ufam swojej intuicji? Oczywiście. Ale najpierw dostarcza mi logicznych argumentów. Intuicja mówi mi, że BMW serii 3 Gran Turismo i serii 4 Gran Coupe w ofercie BMW Comfort List to idealny wybór. Teraz mogę mieć swoje BMW z automatyczną skrzynią biegów bez dopłaty. Osobowość i estetyka muszą iść w parze, bez kompromisu. Wejdź na bmw.pl i zapytaj o ofertę w Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Czas nawiązać z Rosją kontakty na wysokim szczeblu, mówi w Trójce lider SLD Leszek Miller, komentując deklarację kandydatki sojuszu na prezydenta Magdaleny Ogórek, że zadzwoniłaby do prezydenta Władimira Putina. To jest ważna deklaracja, bo od kilku już lat między Polską a Rosją nie ma żadnych kontaktów na wysokim szczeblu. Premierzy się nie spotykają, prezydenci się nie spotykają, ministrowie spraw zagranicznych się nie spotykają. W związku z kryzysem ukraińskim, dzięki temu Polska znów przyłączyłaby się do państw negocjujących z Rosją, podkreśla lider SLD. By mówił to samo, co mówi pani Merkel czy pan Hollande, a więc ci politycy europejscy, którzy nadają dzisiaj ton Unii Europejskiej i którzy starają się zachowywać racjonalnie. Tymczasem Rada Bezpieczeństwa ONZ nie przyjęła rezolucji w sprawie bezwzględnego przestrzegania zawieszenia broni we wschodniej Ukrainie. Jak piszą agencje, rozmowy nad tekstem będą kontynuowane. Projekt rezolucji zgłosiła Rosja, ale poprawki złożyła m.in. Malezja. Domaga się, by w rezolucji znalazły się odniesienia do katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych zestrzelonego na wschodzie Ukrainy w połowie lipca ubiegłego roku. W katastrofie zginęło 298 osób. Cytowani przez AFP dyplomaci mówią, że nie ma gwarancji, iż 15 członków Rady Bezpieczeństwa wypracuje wspólne stanowisko i rezolucja zostanie przyjęta. Powstanie warszawskie jest prestiżowym wyróżnieniem. Obraz zmontowany z archiwalnych powstańczych kronik otrzymał w Los Angeles nagrodę za najlepszą reżyserię dźwięku w kategorii film dokumentalny. Wyróżnienie przyznało Międzynarodowe Stowarzyszenie Zrzeszające Filmowych Reżyserów Dźwięku z całego świata. Nad filmem Powstanie Warszawskie pracowało kilkaset osób. Reżyserem obrazu jest Jan Komasa, a za dźwięk odpowiada Bartosz Putkiewicz. To wszystko, pełny serwis Trójki. O 9:00 zapraszamy. To będzie pogodny dzień, tylko na wschodzie zachmurzy się i może popadać śnieg. Wiatr umiarkowany, na północy dość silny, a nawet porywisty. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach. O, jest Albert, dobrze. Plus 1 w Warszawie, Radomiu i Chełmie. 3 w Piotrkowie, Nowym Sączu, Trójmieście i we Włocławku. Do 5 w Szczecinie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry. Panie Robercie, jeszcze tylko pół godzinki zostało, także to jest taka dobra informacja. Zła jest taka, że z tego co widzę, jak oni się rozkręcają, to myślę, że będzie to najgorsze pół godziny z tych 3 godzin. A poza tym mógłby pan odbierać telefon na 3 ręce, bo trudno się do was dodzwonić jak zwykle zresztą. Dziękuję bardzo. Nie, Robert zostaje z nami. Zostało 27,5 minuty. Powiedział pan, że oni się rozkręcają. Ja też się rozkręcam. Brawo, brawo. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co to jest za dźwięk. Poprosiliśmy przed ósmą Roberta, bo tak napilibyśmy się i to zdrowo będzie. Soku ze świeżo wyciśniętych owoców. Są. Robert zdobył owoce, one są i teraz Robert, proszę. Niech na Robert wyciśnie troszkę. Myślę, że do dziewiątej będzie pyszny. A teraz jeszcze pomarańcze poproszę. O, o. Redaktorze, wyciskamy, wyciskamy. Troszkę grejpfruta by się przydało do pomarańczy. Pomarańcze z czerwonym grejpfrutem. Bardzo dobrze. Jedrobina cytryny będzie znakomity sam. Z miąższem? Słucham, dobrze. To nie jest mobbing? Nie. Nie? Nie. Sam się na to zgodził, umowa. Podpisał. Tak, ale został zmuszony. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. Tak? To jest układ dżentelmeński. O. No dobrze. Ja radzę sobie z tym w taki sposób, że wyobrażam sobie to, co to jest tutaj, tylko w konfiguracji odwrotnej, że to się dzieje po południu. To psychicznie jest mi wtedy dobrze się tak nastawić. Dobrze mieć wyobraźnię. Dobrze, no dobrze, to niech teraz... Robert chwilę się wstrzyma teraz, bo będziemy rozmawiać. Szachy Robert grali. Posłucha. Co gra się w to, w co się wygrywa. Taka rada od starszych kolegów. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Dzień, dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. No dobrze, to teraz już będzie poważnie. Weekend pod znakiem kampanii. No, najgorętsze nazwisko Magdalena Ogórek. Kandydatka spoza salonu, jak mówi o sobie. Prezydentura to nie luksusowa emerytura. Tak mówi. No i mówi jeszcze wiele innych rzeczy z kartki albo z głowy, ale raczej tylko to, co chcę powiedzieć. Na pytania dziennikarzy wciąż nie przyszedł czas. Ja staram się nie uprzedzać do żadnego kandydata, bo każdy z kandydatów może od czasu do czasu powiedzieć coś słusznego albo dobrze zdiagnozować sytuację. Muszę powiedzieć, że słuchałem wystąpienia nie na żywo, tylko słuchałem nagrania później, no i nie byłem w stanie całego odsłuchać. Pani Ogórek nie jest jednak dobrym mówcą. To zresztą był bardzo źle przygotowane, to było bardzo źle przygotowane wydarzenie. No, błąd polegający na tym, że ona odczytywała zdanie, bo chyba odczytywała z tego, co widziałem, po czym po każdym zdaniu czekała na oklaski, te oklaski się rozlegały, nie dało się tego słuchać. Tam padło oczywiście kilka diagnoz ogólnie słusznych, bo rzeczywiście można powiedzieć, że padła deklaracja trochę podobna jak w przypadku Andrzeja Dudy, że prezydent ma być aktywny. Były, przynajmniej w tym fragmencie, którego wysłuchałem, były ukłony wobec młodych, tylko to wszystko było takie strasznie miałkie, ogólnikowe, na bardzo wysokim poziomie i ja, prawdę mówiąc, miałem, nie chcę tu nikogo obrazić, bo ja nie jestem, jak mówię, do pani Ogórek uprzedzony i raczej jej broniłem, jej kandydatury, a w każdym razie nie podobało mi się, jak bardzo ją niesprawiedliwie często krytykowano. Natomiast miałem niestety takie skojarzenie, patrząc na nią i słuchając jej, że to jest trochę jak na konkursie Miss, gdzie każda z kandydatek musi wyjść i powiedzieć, że chce pokoju na świecie, dziękuję rodzicom, no i chciałaby, żeby wszyscy żyli ze sobą w zgodzie. To mniej więcej tak brzmiało. A moja ulubiona lektura to pisma Heideggera. Dwie uwagi praktyczne i uwagi dotyczące zawartości. Uwaga praktyczna. Otóż SLD w odróżnieniu od PiS-u nie przećwiczył wcześniej oklasków. Jak była konwencja PiS-u, to zanim ona się rozpoczęła i była wizja, uczestnicy ćwiczyli oklaski, w którym momencie, jak mają być głośne, i to później wyszło w telewizji bardzo dobrze. Kandydatka po drugie pod koniec zaczęła krzyczeć, nie wiem dlaczego. Czyli wysłuchałeś do końca. Tak, pod koniec zaczęła krzyczeć. I nie wiem, też, ale ja też odsłuchiwałem, ja nie widziałem tego na żywo, tylko sobie później puściłem tam ze Sztylica. I nie wiem dlaczego zaczęła krzyczeć. Co do jej wystąpienia. Mam wrażenie, że przedstawienie się jako kandydatka antyestablishmentowa, która zamierza wszystko zmienić i zamierza doprowadzić do jakiejś rewolucji, przynajmniej pokoleniowej, jest cokolwiek chybione, bo występuje, oczywiście wystawiana jest przez partię bardzo mocno establishmentową. Parę rzeczy było mniej lub bardziej słusznych o dawaniu szans młodych, tylko nie wiem, czy dawanie szans młodym polega na tym, żeby młodzi ludzie byli od razu w radach nadzorczych. Wydaje mi się, że w radach nadzorczych powinni ludzie być z jakimś doświadczeniem, a nie, to nie zostało określone, czy po maturze, czy po wyższej szkole zarządzania marketingu, no, dziennikarstwa. To chyba był tak tylko taki zabieg retoryczny. No, myślę, ale to bezsensowne, to po prostu nie wiem, czy zręczne, czy niezręczne, bezsensowne. Telefon do Putina. Właśnie. Wydawało mi się, że to jest jakieś nieporozumienie przez moment. Odsłuchałem to jeszcze raz, ale później zaczęli wszyscy dyskutować i miałem takie wrażenia, że to było takie powiedzenie, jak mały Jasio sobie wyobraża politykę zagraniczną, bo tak polityka zagraniczna niestety nie wygląda, że w którymś momencie ktoś postanawia do kogoś zadzwonić i powiedzieć: hej Wołodia, słuchaj, w ogóle to fajny jesteś gość, zróbmy wszystko zupełnie inaczej. No niestety nie. Mam takie jakieś wrażenie, że na razie mamy jednego kandydata, który jest taki, jaki jest. Wszyscy wiemy, nieszczególnie dynamiczny, mam na myśli obecnego prezydenta Komorowskiego, mówiąc eufemistycznie, i drugi i kandydaci, którzy są na razie jakimiś takimi sztucznymi kreacjami. Być może ta konwencja, raczej nie konwencja, tylko spotkanie Jarubasa się nie przebiło. Ono z kolei miało charakter najbardziej taki naturalny, ale... Tylko, że z drugiej strony to jest tego rodzaju problem, że my narzekamy na ten cyrk, taki teatralność, sztuczność. Z kolei jak coś zrobił Jarubas naturalnego, to w ogóle nawet w mediach nie zostało zauważone. Wydaje mi się, że nieporozumieniem jest narzekanie na teatr kampanijny, bo on jest normalną częścią kampanii. Dlatego uważam, że bardzo niesprawiedliwe były kpiny z Andrzeja Dudy, jego udziału w memoriale w Rabce, w którym zresztą bierze udział od lat, także to nie było specjalnie zrobione na potrzeby kampanii. Natomiast normalną rzeczą jest, że jeżeli ktoś kandyduje, pojawiają się tam kamery, i to, co się dzieje, jest rejestrowane i jest wykorzystywane w kampanii. Natomiast Łukaszu, problem jest taki, problem jest wtedy, jeżeli tego typu chwyty przeważają nad pozostałymi częściami kampanii. Tu na razie nie możemy powiedzieć, co przeważa, dlatego że mieliśmy inaugurację, bardzo dobre wystąpienie i jeden taki mocny moment, który się przebił do mediów. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc o to trudno mieć pretensje. W tej uważam, że przemówienie Dudy było zręczne, bo się spodobało niektórym ludziom, natomiast nie uważam, że ono było dobre. A co do takich kampanijnych rzeczy? No, jeśli pojawiają się ujęcia z Rabki, jak jeździ na nartach kandydat Andrzej Duda, zresztą bardzo dobrze, to trzeba powiedzieć, absolutnie bardzo dobrze. I zaraz później stado internautów porównuje to z już zażywym panem w odpowiednim wieku Bronisławem Komorowskim, no to jest wiadomo, że to zostanie wykorzystane jako dość niskich lotów chwyt kampanijny. Ja mam przekonanie niestety, że za dużo jest tego cyrku, na niektórzy się łapią, ale to debata. Ciągle jeszcze jesteśmy w etapie cyrku, co do debaty. No właśnie, oczywiście, bo tak, czy prezydent Komorowski powinien, pytanie, spotkać się w debatach z pozostałymi kandydatami? 56% Polaków chce tego, tak. Oczywiście, że się nie powinien, ponieważ byłby kiepskim politykiem, gdyby się chciał spotykać w pierwszej rundzie ze wszystkimi kandydatami i przez to tracić. On tego nie będzie robił. No, a w drugiej? W drugiej oczywiście. Ja uważam, że starcie, tak jak to jest z tymi mistrzami, którzy czekają na pretendentów, jeśli dokonana zostanie selekcji, ktoś udowodni swoją polityczną wartość, to powinien ewidentnie odbyć ważne i to jak najdłuższe debaty polityczne i sądzę, że powinny to być dwie debaty, a nie jedna. No tak, tylko trudno debatować z Magdaleną Ogórek, która nie odpowiada na razie na pytania dziennikarzy również. Jeżeli chodzi o debaty, to ja myślę, że każdy prezydent na miejscu Bronisława Komorowskiego by działał tak samo. Czyli powiedziałby, ja jestem urzędującym prezydentem, tutaj jest bardzo wielu kontrkandydatów, w pierwszej turze nie będę debatował, no bo jednak tu majestat urzędu i ja bym musiał debatować. No właśnie, jak tu rozdzielić? To znaczy, czy postawić jakiś próg procentowy na podstawie, nie wiem, średniej z sondaży, że na przykład debatuję z kandydatami, którzy mają do 5% poparcia, a z tymi poniżej już nie. No ale to by się wydawało mocno nie fair. Chociaż z drugiej strony doskonale rozumiem taką potrzebę i wydaje mi się, że jakaś formuła nawet przed pierwszą turą jednak starcia poglądów, starcia opinii i programów powinna być wypracowana, ale z punktu widzenia pragmatyki politycznej nie miałbym do Bronisława Komorowskiego pretensji. A przed drugą turą, no to oczywiście, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Tu jedna uwaga. Tą konfrontację w dużym zakresie powinni też zapewnić dziennikarze, którzy powinni analizować nie tylko jak wygląda konwencja i kto się uśmiechnął z której strony, tylko co ci kandydaci mówią, bo to jest naturalna taka to, że na razie efekt konfrontacji poglądów, jeśli się jakoś zbierze i próbuje się polepić te zaczątki jakichś programów, chociaż przyznam szczerze, tylko one jeszcze nie istnieją. No więc właśnie, na razie żaden z kandydatów nie przedstawił swojego czytelnego programu. Jeszcze nie są zarejestrowani. No to prawda. Część już jest. No na pewno bardzo takie będą kuszące składanie obietnic protestującym, bo kolejka protestujących jest długa i się powiększa. Jak skomentują panowie zawieszenie strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, skończyło się tak, właściwie taki pierwszy rzut oka na tą całą sprawę. Na tym, że no jest obietnica głowy prezesa i wracamy do pracy. Nie ma takiego trochę przekonania, że o to chodziło głównie? No, ja od początku mam pewne wątpliwości co do tego, jak ten strajk przebiegał. Uważam, że nie mam na tyle dobrych informacji z wewnątrz i żadne media tego nie dostarczyły, żeby ocenić to miarodajnie. Bo słyszałem i czytałem i takie opinie, że związkowcy byli bardzo dobrze przygotowani, mieli bardzo dobry program, w którym byli w stanie się z części swoich najbardziej radykalnych żądań socjalnych wycofać, bo przypomnijmy, ja to zawsze mówię, że tam nie chodziło o ratowanie kopalni przed zamknięciem. Tam chodziło o układ zbiorowy, o przywileje górnicze, więc to była trochę inna sytuacja niż w kompanii węglowej. Słyszałem też, że prezes był zdolnym menadżerem, dobrym menadżerem. No i tutaj nie wiem, czy to skupienie się na jego dymisji było uzasadnione, czy nie. Mam tutaj bardzo ambiwalentne odczucia. Natomiast w pewien sposób prezes Zagórowski no, przerzucił piłkę na pole związkowców, bo powiedział, pokazał, że jemu tak bardzo nie zależy na stanowisku, proszę bardzo, zależy mu na firmie, prawda? Ja się podam do dymisji, ale wy zróbcie to, co obiecaliście. No więc prezes powiedział, że ja odchodzę w piątek, tylko podpiszcie porozumienia, w których są gwarancje przetrwania JSW. No i widać było, że wprowadził tym związkowców konsternację. Niektórzy krzyczeli, że my chcemy zakończyć strajk, ale chcemy na własnych warunkach zakończyć strajk, więc tu jest podstawowy już ten psychologiczny moment. Po drugie, no nie wiadomo do końca, co tak podpisano, bo tam jest punkt dotyczący tego systemu ciągłej pracy, prawda? I to był jeden z punktów spornych, ale wynika z tego, że jest obietnica przedyskutowania tego, a nie wprowadzenia tego, no więc Ja nie wiem, jak wyglądają te papiery. Chyba nikt z nas dokładnie nie wie, jak to jest. Moje wątpliwości, o co tak naprawdę chodziło. Bardzo dziękuję za poranną rozmowę. Łukasz Warzecha, Tygodnik w sieci. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Udało się dojechać mimo spalonego mostu, który jeszcze na długo warszawiakom będzie utrudniał życie. No, inżynier Karwowski łapie się za głowę. Oby szybciej go postawiono do pionu niż zalany tunel. Do pionu most? Nie, to po takim się nie da przejść. Tunelem metra puścić samochody. Może ptasie mleczko? Dziękuję bardzo. Proszę. Pomoże. Panie redaktorze, dziękuję, nie lubię ptasiego mleczka. Potrafi ukoić emocje, prawda? Potrafi. Dziękuję. Nasz Robert. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanka. Teraz już pierwsze miejsce ostatniego notowania wyjazdowego. A fisze ma tworzywo. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc czasy niepewne są. Każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie. Ślady Fisz, Ematę Tworzywo, pierwsze miejsce ostatniego notowania. Przypomnę, że państwo mogą głosować na kolejne wydanie listy. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową. No i jak tam z tym soczkiem? Jest gotowy. Wszystko gotowe? Nalewać? No zdecydowanie. Ale jaki ładny. O, proszę. Więc to jest sok z pomarańczy, czerwonego grejpfruta i cytryny. A czy słodkiego dodałaś też? Czy tylko będzie tak kwasem? Nie, będziesz... jeśli chodzi o słodkie, do tego podajemy ciasteczko z czekoladą albo te z galaretką. I do tego, mój drogi, proszę, ptasie mleczko. Znowu? To samo? To jest taki zmiksowany grejpfrut z pomarańczą? Z cytryną. Tak, tak, bardzo. Proszę, jest. Pierwszy w historii konsjerż w słuchawkach. Panie Krystianie, przyjemnością. Proszę bardzo, soczek dla najwyższego pana. Panowie się tu zajmują, a my do pracy. O. Urywki. Urywki z rozrywki. Czy my dzisiaj jesteśmy w urywkach z rozrywki? My nie, ale pan zapewne. Tak od szóstej. Dziś Dariusz Rządkowski. Skąd się wzięły części ciała? Kiedyś temu dawno mężczyzna brunet z blondynką spotkali się, a z innychże krajów pochodzili. To on ją wziął ją na przejażdżkę po Rzymie, wiecznym mieście, ale na skuterze gnali przez ten Rzym jak gazela gnali, aż wiatr rozwiewał jej wszystkie tutaj wszelkie obłosienie, a gdy już się zatrzymali, powiedziała: Giorgio, Giorgio, powiedziała do niego, a Polką ona była. A jakiż to skuter, jakiż to skuter? A on odrzekł jej, biorąc ją w ramiona: oczywiście, że włoski. I stąd wzięły się te części ciała. No i przynajmniej w tej sprawie mamy już jasność. Dariusz Rządkowski, dziękujemy, do usłyszenia. Drogi Robercie, to jest ten moment, w którym... Słucham, panicza. Nie, to już kończymy. Zdałeś. Zdałeś. Tak właśnie kończy się... Okres próbny przyjęty. Tak, zapraszamy jutro o 6. Dziękujemy za wszystkie 17 kaw, które dzisiaj rano wypiliśmy. Nie zaśniemy przez najbliższe 3 tygodnie, zdaje się. O, Herz Klekoten. Dziękujemy. Tak kończy się mecz szachowy między popołudniem a porankiem. Fajnie było. Tak, bardzo przyjemna rozmowa. Smutno teraz, dziękujemy. Trochę, prawda, po takim meczu. Jakoś brak ruchu, prawda? Gdzieś coś po południu, audycja. Czy jakiś ruch możemy wykonać? Czytam, czytam komentarze słuchaczy, oni mówią, że nie jest smutno. A propos słuchaczy, chcieliśmy podziękować, tak. Znaczy Damian i ja, chcieliśmy podziękować pani Agnieszce, znaczy wszystkim tym, którzy wierzyli w popołudnie i pomagali audycji popołudniowej. Pani Agnieszka wierzyła wyjątkowo, bardzo nasz panią kibic pozdrawiamy. Na dobre i na złe, tak. Ja tak podglądałem, rzeczywiście pani Agnieszka do samego końca była pewna, że będzie dobrze. Tak, pani Agnieszko, Agnieszka nadal pięknie. Jest pewna. Pani Agnieszko, jest dobrze, a my się teraz usuwamy na pole 9i. Dobrze, to my zmykamy. Jest bardzo dolewka soku, jeszcze został sok. Komu? Damian Kwiek, Robert Kanterajt, ekipa popołudniowa, Michał Gąsiorowski, Krystian Hamka, Marcin Łukawski, ekipa poranka. Mecz rozwiązany, dziękujemy za dzisiejsze towarzystwo. Bardzo miło, mam nadzieję, że nie przekroczyliśmy granicy. Absolutnie. Bardzo dziękujemy. To zaszczyt z wami wygrać. I jeszcze jeden głos. Chciałbym zaproponować następującą rzecz, ponieważ pan Robert się doskonale sprawuje w swojej roli, tak myślę, i w ramach pewnego wynagrodzenia myślę, że powinien usłyszeć na sam koniec audycji porannej jedną ze swoich ulubionych wokalistek, czyli panią Anię Dąbrowską. Ja nawet mam taki typ, żeby to była piosenka "Tego chciałam". Taki podtekst chyba. Zofia Kruszewska, Ernest Dozoń, Marcin Łukacki. Do usłyszenia za 5 minut 9. Po 9 Marek Niedźwiecki, który pytał, czy Robert by nie został do 12 może? Ciasteczko? Chętnie. Proszę. Ciągle mam tyle.